بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنین امرأة جن بنی رحیان سقط میتا فی غرة عبد الرحمن. عبدالرزاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبدالرزاق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جنین امرأة ایک عورت کے پیٹ کے بچے میں ایکٹر میل روپئے بچے بن بنی رہیا میل روپئے بنی رہیا تو بولے فضائل ایکٹر گوتر نام بنی رہیا ایک دن رہا ایک دن سدین دیشے پڑی گر گیا تھا میں چل مر کر پہلے میں تو مری کا سوڑے چلے یا پھر مرا مرا جدی نہ پڑت جیوت ہوتا بچہ جیوت پورا یا پھر مرا دیتا سی دے ہو ایک تو آر نہیں ہو گئے کون سا کون دیتے مجا کٹے تھے بس ایک ہی گیا تھا چاکتا میتن بے غرہ کی فیصلہ کیا ہے ایک غرہ کا کار کوئی دیر پہلے بچہ پڑی گئے سے مولی تو مارا بچہ جائے مولی بناو لے ایک کا غرہ غرہ تو حسنے پڑے گناہ کو پڑے سادہ رہتے یہ فرے جائے فرتی بال جنس کو غرہ پڑے یہ فرے یہ سادہ غلام بہ سادہ غلام بہ مالی جن نے بھرا یار پر پرتک غلام کے بھرا بنے پرتک باندھی کے بھرا بنے یہ گورا تھے کہ بدلے سے امر تین آپ جن امر تین گورا کا فیصلہ فیصلہ کیا یعنی غلام کا یہ باندھی گیا ایک غلام دی تھی وہ باندھی تھی وہ تیسری درد ہے اوئی میرے سے لے دے پڑی ویسے بدلا ثم ان المرأة الذي قضى عليها بالغرة خیر وہ عورت جس پر فیصلہ کیا ہے غرا کا تو کیے اس کا وفات ہو گئی ہے ثم ان المرأة الذي قضى عليها بالغرة تو کیے پھر وہ عورت جس پر فیصلہ کیا ہے غرا کا اس کا وفات ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ انا میراث ہے کہ میراث اس مرا عورت کا جی میرا مریض سے ایک میراث اس سمپتی لے بانی ہے اس کے بیٹے کو لے تارا تو جیتا سنتان سے اس کے بیٹوں کے لیے ہوگا یہ دیکھ بیٹھا سے ایک جگہ پہ اور جب دیکھا اور سامنے کا ہو سامنے ہو گئے بل عقل على عصبتها اور عقل نے دیا یہ چھوڑا اس کے عصبات پر کس کے عصبات پر مارنے والا کا عصبات پر یہ مار سے تار عصبات پر یہ مار سے تار عصبات پر ہمیں دیا اور دیے تھے تار عصبات جتنے گا اور میئر ہوتے پنچا پن کی دیے ہوتے পঞ্চাশ ফুট দরিদ্রা দিলে তার ছেলেও থাকে তার স্বামীও থাকে পান দুধ তার আমার তার আশের আছে তারা একটা তারা তেমরা গান আবু হুরায়রা কহতে হ্যায় দু ঔরত আপস মে কতার দিয়া হ্যায় জবাব নিন বনি হুজায়ে এই বনি হুজায়ে কা বড়া বনি হুজায়ে পার দিয়া এক সাত বাইরেছে دونوں بن سکتا ہے دونوں ایک مرد سے عورت ہیں فرمت احدہما الاخرى یہ حجر پس ایک ہے ان دو عورتوں کے ایک میں دوسرے کو پتھر اکتا میلو اکتا میلو کے مطلب ہے قتل دیا بڑی قتل ہا اس کو قتل کر دیا جا کے بڑی کی سے یہ بڑی کی ہے وہ مرا کسی اما کی بت نہا اور جو اس کے پیٹ میں بھی تھا وہ بھی قتل ہوگا پھر مجھے دے بچہ رسل ہو جو قتل ہوگا اپن دیجو مارا بسے دارے مار سے وہ مارا بسے آج دار پر بچے مارا بسے فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فیصلہ فرمایا ہے دیتل جدید غربتن غربتن مطلب غلام ہے ایک باندھی ہے مر اطالا آ کر کرا اور جو مرا ہے مقبول وہ عورت جو مر گیا ہے اور عورت کے دیت ہے آخلا تک وہ جو قتل کر سے تار آخلا رکھنا تار آخلا رکھنے دیت تار آخلا کی تار کو چھوڑ وبرنا سہا وبرنا اور وارث بنایا ہے اس کو اس کے اولاد کو امن معاہم جو اس کے ساتھ ہے وارث بنایا ہے مقتلہ کو اور مقتلہ کے اولاد کو اور اولاد مثال جو ہے اس کے شوہر ہے شامیوں ہے مطلب ہے ایک عرب ہے وان مغیرہ ابن شعبہ اور مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے انا امراتین دو عورت کانتا ضربتین ایک دوسرے کے سوکن تھی ایک جنے اور جنے چھوٹن چیل اور تک دونوں جن ایک پرسی بیگر پرسی فارمت احداهما الاخرى بحجر بس ٹھیک ہے ایک نے کہ ایک نے دوسرے کو پتھر ایک جنا ایک جنا پتھر دیا پرس او عمود فستان یا تو خیما کے کھمبا خیما کے کھوٹی خیما کے کھوٹی خیما کھڑے دے تانبو گھڑے دے تانبو گھڑے کھوٹی کھوٹی لیا جسے پاڑے کھوٹی پتھر عمود فستاتن خیمہ کے کوٹی فالخد جنین پس اس نے جنین کو پھر کے بچہ کو ڈال دیا ہے فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اس کے پھیک کے بچہ میں غرہ سے مراد ہے عبدن او امتن عبدن او امتن یعنی غلام یا باندھ وجعل على عصبته مرأته هذه ہاں وجعله اور قرار دیا ہے على عصبته مرأته اس عورت کے عصبہ پر جس نے مارا ہے جی مرد سے قاتلہ تا তার আশাবাদ করে তার গোষ্ঠীর উপরে এগিয়ে দিতে হবে। আলা আশাবাদের মার আতে মানে আলা দি আশাবাদ ওস দিয়ে আজে দিয়া হয় এখন এই সাবি মাসকাতে সাবি মাসা বিহের উপরে এতরাত করতেছে। এটা ফসলা বলতো ফসলা বললে ফসলা বলের মধ্যে কিসে পালন হয় বহাদি ও মসলে এদের তো তিন মিনিট সব মিলিয়ে আসছে তিন মিনিট নিয়ে আসছেন বহাদি মসলে তো হয়নি এই টিকিয়ে দেওয়ারটা হলো কি মসলে اپنے سرپن کو مارا ہے سینا کے کھوٹی سے پہیا پبلا اور حاملہ تھی اس کو قتل کر دیا ہے جس کو مارا اس کو قالا واحداهما لحيانا اور ان دونوں عورت کے ایک لحیانا ہے وہ بطن رسل لحیان لحیان قبیلہ اور تک خدائی قبیلہ میں بھی دیتا تھا ایسا لحیان ایسا قائل لحیان یہ لحیان اس کی کون لحیان اس کی جارے مست سے مراکس سے دیتا لحیان قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة الأمر برقرار کیا ہے بيد المقتولة مقتولة کو دیکھتو على عصابة العاقلة عاقلة کے عصابة قاتلة کے جو قتل کیا ہو اس کا عصابة ہے وہ دیتے ہو اور عصابة دیتے ہو وغرتن غرتن ما فی بطنها اور غرنا واجب کیا ہے جو ایک کے پیش کے بچہ میں এটা বাচ্চাদের মজা করার কাছে কেউ কোরআন বা মানে চলো الفصل الثاني عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ان دية رسول الله في العمد ما كان بالسود والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطنها اولادها وروى ابن سيد وابن ماجه وترمي ورواه ابو داود عن عبد الله بن عمر سي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ان دية খাতায় শুনল খাতা কি দিয়েছে আমি শিবে আমার আমার দারুণ কতল করলে তো শ্বাস শিব আমার যদি হয় এটা খাতা এটা দিক দিতে হয় কি এই কোঠ দিক দিতে হয় যদি শিব আমার হয় সে মারতে চাইছিল হাত নিশান করতে চাইছিল নিশানা ঠিক আছে করতে চাইল ও নিশানা করে নেই এক মুসলমান মারা তো দিক দিতে আমার বিয়ে তার খাতায় বিয়ে তার খাতা ইয়ে নেই শিবা আমার খাতা নয় চিন্তা শিবা আমার আমাদের কতল করলে পেশাস রাখি গ্রামে দেবে শক্ত দিয়ে বিয়ে মোকাল্লতা পায় মার কানা বিশ্বাও ইউ মার হ্যাঁ যে কোড়া সে মারা হয় আর আশা আর লাঠি যে মারা হয় বিয়ে কি হোগা আন্না আন্না খবর মি আত মিনা গিবিল এক সমট মিনহা আর বাড়ো না কি গুটু নেহা আওনা দুহা উনমেসে চালিশ হ্যাঁ জিসকে পেট কে অন্দর বচ্চা হো চল্লিশটা হামলা দিতে হল এই সাহাবাদের আমাদের وأن وفي شرح السنة لفظ المصاحي عن ابن عمر عند عمر ابن عمر وعن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده إلى المجد التفصيل আবার আবু বকর, আবু বকর جو بیٹا ہے محمد کا، محمد جو بیٹا ہے عمر کا، عمر جو بیٹا ہے حسن کا، وہ اپنے باپ سے اور فدادا سے بیان کرتی ہے۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے لکھتے جانتے ہیں نا، انہیں کو بولیں تمہیں دیکھو یہ لکھا پڑے گی سے یمن دیش سے، پتے والے سے مدینہ کے لیے کہتا بھائی جا اہل یمن، اہل یمن کے پاس لکھ کے بھیجا ہے۔ وکانا فی کتاب ہی، اور آپ کی کتاب میں تھا، انا من اکت بتا مومنا، من اکت بتا مومنا، جس نے ارادہ کر کے کسی ایماندار کو مارا ہے، ارادہ کری اچھا کری ایماندار کو مچے، انا من اکتا ایتا بتا، ایتا بتا ایتا بتا مومنا، جو اس نے ارادہ کر کے کسی ایماندار کو مار دیا ہے مومنا، قتلن قتل کر دیا ہے، فإنه بيدو تعود يده، پس بے شک کے اس کے ہاتھ کے قصاص ہے، فإنه بے شک کے یہ تعود يده اس کے ہاتھ کے قصاص ہے، اچھا کری کے نام اچھے ایماندار رے ہاتھ کے قصاص، الا ان يدي اولياء المقتول، قصاص لیتی قاتل کو قتل کرنے پڑتے، مگر مقتول یہ قتل ہو رہا ہے، مقتول کے اولیاء اولیاء راضی ہو جائے، مقتول اولی گن سے بھی راضی آ جائے چلے آتی، مقتول اولی گن ماں تو کرے دیتے پڑے اور دیے تو نیتے پڑے، مقتول اولی کے تین کھمتا سے کیسا تو لیتے پڑے ہوتے کہ ماں تو کرے دیتے پڑے اور دیے تو نیتے پڑے افیہ، اور اس کتاب میں ہے ان رجل یقتل بالمرأة، بے شک مرد کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلہ میں، ایک میل کی مرض سے کوئی اپروگ سے، میل کو بدلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جو ہے مرض، پورس مارو میل کو مارو، پورس مارے پورس کی مارا ہوگی، میل کو مارے میل کو مارا ہوگی، ایک سال مجھے ایک رو یک کر لو مرد کو مارا جائے گا عورت کے بدلہ میں، یعنی عورت نے مرد کو مارا ہے اس کا سزن چھوڑ کر دیا جائے گا۔ اور بھی ہے اور اس کتاب میں ہے کہ نفس ادیت میں اتم من الابل، نفس کے جان میں دیت ہے، جان میں رہنے دیا میں اتم من الابل ایک سو مار، وعلى الاهل الذهب، اور اهل الذهب پر سنا ملے پر الف دینار، ایک سو دینار، ایک سو دینار، ایک سو دینار دیا، تخن وہی ایک سو اونٹ پر دیا، ایک ہزار دینار، ایک ہزار، ایک ہزار دینار، اور پھر آن کے اور ناک کے اندر، اے ناک اذا اوڑ اوڑ لبا جد اوڑ جب کے اس کے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، وہ کا اکھاڑ دیا جائے تب رہو جڑ سے، اب دیا تو ناکر سوندر نشٹ ہوتے، ناکر جو سنا آسل ایون سنا نا ناکر یہ نشٹ ہو جاتے، پرتیک جنس ایک سوندر تھاکے گامل تھاکے آپ کا فائدہ تھا کون دے گا نا، ناکر دونوں نشٹ کر دیتے ایک نہ ایک سو دیتے میں اپنے ملن کی بھی نہیں ایک سو اٹھ ہے، اور پھر اسنان ادیت اور سب دانتوں کے اندر ایک دیت ہے، بتیس دانت بھی کرنا ٹکڑی سے ایکتا دیت کی، اور پھر شفتین اور شفتین کے اندر دو دیت ہے، دونوں ہونٹ میں، دونوں ہونٹوں پر دیت کو ایک دیت، دونوں تھوڑ دو دیا کر رہا ہے ایک کر دیا کر دیا صاف آ جائے تیرے کم دیگر نے دیگر سے دونوں نشہ کو لے ایک دیا اور ایک کا نشہ کو لے ایک دیا اور پھر بائی زیدہ ہی نے ایک دیا اور بائی زیدہ دونوں اندار کے اندر ایک دیت ہے، ایک انڈر دیت ہے رکھتے بری تو کون سا کون، اور پھر زکر اد دیا تھا، اور زکر کو آلائے زکر اگر کوئی خراب کر دیا ہے کاٹ دیا ہے تو ایک دیت دینا پڑے گا ایک سو، اور پھر سل سل دے اور سل بر پیٹ کے ہڈی میں میرے رنگ ہڈی بن گئے اد دیے تھے ایک دیے تھے، اور پھر آئینے میں اد دیے تھے دونوں آنکھ کے اندر ایک دیے تھے ایک چتنا چکل نہیں کون سا، اور پھر دل دل واحد نسبت دیا تھا اور ایک پاؤ کے اندر نسبت دیا تھا پانچ سا دو پاؤں چکل ایک سو، اور پھر ماموں میں تھے سرس دیا تھے اور ماموں میں سرس دیا تھا ماموں میں عمر دماغ کا پوت کیا ہے دماغر موجود ہے پوسی بسی دماغر بیتر جانے دماغر اوپرے دے سامرا سے سامرا رہی اسی کینٹو دماغر مجد دنے انہوں دماغ تک پہنچ گیا ہے سورے سے دیا تھا تین دب اور تک تیرکی ریسورٹ آگا تیر ایک پوٹر تین دب رہتا اور جائے فتح آگا جائے فتح منی کیک کی جوک تک پہنچ گیا ہے پیٹ کے جوف تک یا تو سر کے اندر سر کے جوف تک سرس دیے جوف پنجم تو مجھ سے بچے پھیٹر پنجم تو مجھ سے پھیٹر گیتری کیوں آگے پھیٹر اوپر ایجے چام راہ سے اوپر پڑی اس ان کے پھیٹر گیتر نفت آگے سرس دیے تھے ایک دلک کے سرس ہے کہ ہے واقعی منق کارت خامسن مینر عشارت مینر ایمر اور منق قرار ہے وہی اللتی تخصر عزمان عزمان تخرجب عن محل نہیں اور منق قرار ہے ایسی زخم کے اندر جو ہڈی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ نقل کرتے ہیں خمس عشرات من الامر پندرہ نوٹ دینا پڑے گا ہڈی کے بینجر ایک درخت کے ہڈی آگ ہوا ہے بس میں جب ہندی چل لے ہڈی اور دوران ہے تین سو پانچ فل روڈ کے لیے اب بھی کل اس پہ مین آسان جائے یا دے بات دیجیے گے آشرم مین یہ ملے اور ہر انگلی میں ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں میں سے ایک دس اونٹ ہے پتے ایک پتے ایک اونٹ اپنا بول لے بڑا دیتی ہوں دس کا دیتی ایک کا انگل جدی نقط کرے تو دس کا تین نمبر ہاتھی ہمیں تو کہتا ہے آپ کا پتہ ہی ہے آپ دیا تو آل اصل فی اطراف ادا خوب بھی تھا جن سے من بھاگ دی آل کمال و اذانا جمالا مقصودا فی الادنی آل کمال پتی انگر ایک جمال اسے ایک کمال ایک چھوٹی جو اتا تا تا رکھائے گا دیکھا اس کو یہ جب کل دیا تھا ادا اس کو لیے کل دیا اطلاف نفس مین اچھی تاکہ نشٹ کرے کسی ایک مین اچھی سے آگے بند دنیا کے نائے تائی میں اچھا کیا کرنا ہے بھگوان یو ٹھاکو بھی اطلاف مین کل بچھی تعظیمن لین آدمی جس آدمی تیرا عجت وقدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اربعات دیا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کو صرف چھائی دیئے سچو دیئے سچو اوٹ سچو اوٹ کمی یہ اربع دیا کی کی ضربت واحد ہے ایک بڑی کسی کو ایک بڑی تر پتہ ہے اسے سچا جو ہونا جہاں کا بھی ہاں آپ بدو مطر عقل بسر و سامعو سنے سکتی بسر والکلام کتا بلا سکتی بسر والباسر آج دیکھا سکتی بسر سچ باقی سین نے کام سو ملن ٹیم نے ایک جہاں تک گرا دیا ہے تو 500 دینا پڑے گا. ادار نے اخیر روایت مالک اخیر آئی نے 170 کام سو نا 170 تم سب لے 500 اخیر یہ دے 500 نا 1 ہاتھ لے 500 اخیر جی جی نے 500 نا 500 لے 500 اخیر بوجھ رہا دے 500 نا ایسے زخم میں جو اس کے گوشت کو ظاہر کر دے تو پھانس اونٹ دینا پڑے گا. یہ سنتا تھا اوپر سے یہ سانگڑا پانی گوشت دے رہا تھا پانچ پانچ اونٹ جیتے ہم عمر ابن فرائد عن ابیہ عن جدہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمواسعہ خمسن خمسن من الابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے ایسے زخم میں جو واضح کر دے ظاہر کر دے گوشت کو خمسن خمسن مل لے ایک ایک زخم میں 5 اونٹ اپنی اسنان خمسن خمسن خمسن مل لیں اور دانتوں کے اندر 5 اونٹ ہے. رواہ ابو داؤد اور نسائی اور دارمی اور ترمذی اور ابن ماجہ الفصل اول. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع اليدین والرجلین سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کے دونوں پاؤں کے انگلیوں کو برابر بنایا ہے. ہاتھ جتا انگلی سے صاف برابر موٹا ڈال مائل دے سیکھتا مائل ایک একটা আঙ্গুল মাইলে কত দিতে হলো 10 এরকম এই 10 বছর করে যদি 8 মাস আছে কত আঙ্গুল দুই তো 400 করতে এক বাই মাথা আচ্ছা برابر برابر এই ছোট আঙ্গুল আর বুড়া আঙ্গুল সব বরাবর প্রত্যেক আঙ্গুলে কাজ করে তোমার প্রত্যেক আঙ্গুলে কাজ করতে আছে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা জুড়া রাখছে প্রত্যেকটা যেরকম বানাচ্ছে ওরকমই দরকার একটু দিন বড় হয়ে যায় একটু ছোট হয়ে যায় তোমার সব জড়া হইতে না বেশ কমে দিবে আল্লাহ. আচ্ছা وعن عمر بن صعيب عن أبيه عن جده عمر بن صعيب اپنے باپ سے وہ دادا سے قال ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواز فرمایا ہے عام الفتح فتح کے ساتھ ثم قال یا ایها الناس تو قطرن نصیحت کرا پڑے حضور نے کہا اے لوگو انہ لا حلف فی اسلام اسلام میں اندر قسم نہیں ہے. ইসলাম আসার আগে এক কবিলায় আর কবিলার সাথে কসম করতো তুমি আমার সাহায্য করবে আমি তোমার সাহায্য করব সব না হক সব সাহায্য না হক হলেও সাহায্য করবে. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে হ্যায় জাহিলিয়ত কে অন্দর হলফ হ্যায় কসম হ্যায় ও কসম আমি নিয়ে حلفۃ الاسلام، مسلمان میں اسلام لانے کے بعد حلف نہیں ہے، وہ جاہلیت قسم ہے۔ ہما کانا بن حلف جاہلیت، ہمارے جاہلیت کے اندر جو حلف ہوتا ہے پر حلف جو نصرت تھا، ہر قبل آپ سہایتا کرو، دور سہایتا کرو، اصہ ابا بڑے سہایتا کرو، ایرکم جدی ہے ہمارا کانا حلف جاہلیت، اور جاہلیت کے اندر جو حلف ہوتا ہے مدد میں فین اسلام لا یزیدہ الا شدۃ المؤمنین، الا شدۃ، الا شدۃ، اور اسلام نہیں زیادہ کرتا ہے وہ مدد کی بات کو مگر شدت کرتا ہے، اس لیے آروپ یا پھر ایک گنا گنا ساتھ المؤمنون ید العلامہ سواہم، سارے دنیا کے مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہے، ان کے مخالف فش کافروں کا یجیر علیہم ادنا، ان کے ادنا درجہ کے آدمی ایک ذمہ دے سکتا ہے، ادنا ایک دم بھوسا والا جو بھی ذمہ دے سب روپئے ذمہ پال سکتے ہیں، علیم افساد، اور ان کے دور کے آدمی ان پر درد کر سکتا ہے، یہ تو دور کا آدمی نہیں ہے، یہ رک سرایا اعلیٰ ادھر ہوتا ہے، یہ رک سرایا ان کے سیریا یعنی قبرستان جا کے سریا بھیجا ہے، سریا نے اب کچھ کچھ اندر دلایا ہے سب کو دینا ہے، یہ رب تو سرایا ہم ان کو سیریا کی جماعت چھوٹی چھوٹی جماعت اعلیٰ قائد دین قائدہ پر بیٹھنے والی جماعت پر درد کر دیا بنی بن جماعت ذرا بڑھا سی لو تادرو بنی بن جماعت دیتی سب برابر لا یقتلو مومن بکافر، کسی ایماندار کو کافر کی بدنامی قتل نہیں کیا جائے گا، کون ایماندار نے کافر بدنا قتل کر دینا ادھر کافی ہم لوگ یہ کافر ہمارے مجھے جن پتا یہ جن سیریز فرضی کافر فرضی کے مقابلہ میں مومن کو قتل نہیں جائے گا، کافر فرضی کے بدلہ میں ایماندار کو قتل نہیں کیا جائے گا، اچھا بیت القافر نیش کو دیت مسلم، یہ کافر کی بیت مسلمان کی بیت کے نصف ہے، مسلمان کی بیت مثلاً 100 اٹھائے کافر کے 50 لا جل رہا جل نہیں ہے، یعنی اپنے جانوروں کو دور لے جانا نہیں ہے، مصدق ایسا پرتیک بڑی دے پرتیک جنوار یا لیجیو سبتانی پہ تنی اگر تیگ گرسو اکر جلو گرسو پینا ولا جنب اور جنب نہیں ہے، یعنی مصدق ایک جگہ بیٹھے رہے تم جا کے سب وہاں پہنچا دو یہ بھی نہیں ہے، مصدق پرتیک بڑی دے وَلَا يُخَذُ صَدَقَاتٌ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، اور انہوں کے صدقات نہیں لیا جائے گا مگر ہر ایک گرد پرتگر گرد کی، اور پھر روایت کالا بیت المعاہد نصف دیت الفوت، اور روایت نے کہا ہے ایک معاہد کا ذمہ کا کافر مسلمان دہشت کے ذمہ ہو جاتا ہے نصف دیت الفوت، فوت کے دیت کے نصف ہے، فوت کی دیت ہے 100 اور اس میں جو ہے 50 وہاں خش بیج نے مانا لیتی ادھر عمل کر ہم ابن مسعود، ابن مسعود سے ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کی بیت الخطا ہے خطا کے بیت میں بری مجھے اس تو نا بنت مخازن 20 منٹ مقام ہے اور عشرون دن تو مقام عشرون دیتل خطا ہے عشرین دیتل خطا ہے عشرین خطا مطلب کی فرمایا ہے دیتل خطا میں عشرین بنت مقام 20 منٹ مقام ہے عشرین دن تو ابن مقاض ہے اور عشرین میں 20 ابن مقاض ہے اور بیٹا بیٹی 15 دن کے ذکور یا پھر ذکور نے کہا کہ وہی ابن کر عشرین دن تو لغور اور 20 دن تو لغور ہے عشرین جسع اور 20 جدع ہے عشرین حق اور حق کا بھی 20 ہے اتنے سرمتی جب دیسی آئے نہیں مشہور اور جو راوی ہے یہ مشہور ہے کوئی اس کو نہیں جانتا حاضر حدیث وہ معروف نہیں ہے مگر اس حدیث سے یہ بھی ہمارا ہے معروف ہے تار ار حدیث سے دوٹا حدیث ایک دن تھے کہ بدلی کے ملے سے معروف ہے کا موجود کر رہا اور رواں کی شرح سنن دنیا کی شرح سنن اور شرح سنن میں روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا قتیلا خیبر کے قتیل خیبر میں جو آدمی مرا گیا مر گیا ہے خیبر میں جو دی گئی ڈپٹی گیسلے ایپر مرا گیا خیبر کے قتیل کے اندر وعدہ دیت دیا ہے جن میں آتی مینا کی میرے سب کا میرے سب کا کے عمر سے 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دی وليس في أسرار الإبليس صدقة ابن مقاتل اور مهيتا صدقة کے اوٹوں کے عمر میں ابن مقاتل ابن مقاتل انما فيها ابن لبون ابن لبون ابن لبون تار بڑا اتنی بڑا وہ کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرے تھی خائی تو کرا کی ابن مقاص حضرت کے ریزن ابن لوگو ان تو ابن مقاص جنا پہلے مجھے انہوں در دودھ دے یہ بچہ آپ ابن لوگو انہوں در ابن مقاص جو انہوں پہلے مجھے یا ہویا گا حاملہ ہو سی ایک تا بچہ ہویا آپ کا بچہ پہلے مجھے حاملہ آپ ابن لوگو نہیں اے এটা ওখানে হামেলা হইয়া বাচ্চা দিছে বাচ্চাকে কি খাওয়া দুধ খাওয়া দিতেছে